Musicòpolis, la capital de la música. One love, world love. Ballables a través de Musicòpolis amb Frank Tiaia i la companyia de Yardy Don i aquest One and Love, Wall Love, un sol amor, l'amor de tot un món. Sentim cançons de Sheryl Crow, recordem-la des del seu millor del millor recopilatori, The First Cut Is The Deepest. I've given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart. And he's taking just all that I had. But if you wanna try to love again, baby, I'll try. just to help me dry the tears that I've cried. But I'm sure gonna give you a try. 'Cause if you wanna try to love again, seguir discutiendo. Si esto fuera una olimpiada, romperías todos los récords y arruinarnos el momento. Vamos aclarando este pendiente, yo no soy tu propiedad y mi arte de hacerme el mudo. Quítate el complejo de teniente, que el amor sin libertad dura lo que un estornudo. Son iguales los defectos que hoy me tiras en la cara, al principio eran perfectos. Vamos aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama por el hielo que provocas. Si hace más de un mes que no me tocas, ni te dejas sobornar por este beso escurridizo que busca el cielo y encuentra el piso. Vamos aclarando el panorama, yo no estoy pa' crucigramas, ni tú para masoquista. Ya no sueñas viajes al Caribe por tu rol de detective y mi papel del fugitivo. Yo busco un sueño y tú un testigo. Cantaleta, me voy para no volver, tengo listo el equipaje. Llenas y vacías la maleta, ¿cómo puedes pretender que me coma ese chantaje? Tienes cero en actuación, 10 en manipulación y una beca en el psiquiatra. Vamos aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama por el hielo que provoca. Si hace más de un mes que no me tocas, ni te dejas sobornar por este beso escurridizo que busca el cielo y encuentra el piso. Vamos aclarando el panorama, yo no estoy pa' crucigramas, ni tú para masoquista. Ya no sueñas viajes al Caribe por tu rol de detective y mi papel del fugitivo. Yo busco un sueño y tú un testigo. De sí mismo, preguntas qué haría sin mí si ya no vuelves a verme. Para ser sincero, haría lo mismo, solo que si estoy sin ti, lo haría sin esconderme. Lo haría sin esconderme. Estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música. Sabe que quiere y ya no se esconde. Qué grande es verme hoy sin lo anterior, sintiéndome tranquilo, siendo lo que soy, inofensivo, sereno, amable y cariñoso. Cicatrices, un millón de cicatrices, amb El Canto del Loco. Abans Ricardo Arjona i Chenoa, una excel·lent cançó, Pingüinos en la cama i el record que us deien de Sheryl Crow and The First Cut is the Deepest. Escoltem música de casa, Les mitgeres al descobert en San Josex i també amb Eric, El camí del laberint. Tot el que puc dir d'aquest lloc, no hi ha res que m'uneixi aquí, no hi tinc amigues que em facin un lloc al llit. Sembla estrany després de 5 anys estudiant i treballant. Barcelona no m'ha dit res, me'n torno al poble on he crescut. Dintre dels trens ens trobem amics, aquesta nit sortirem plegats. Cap de setmana ja m'ha arribat, la nostra mama ens té preparat. sota mà em relaxo fins uns nivells gairebé insospitats. Avui me'n torno a la Bisbal, tant se'ns en fot quedar bé com mal. Els dimecres ja n'estic fart de Barcelona i els barcelonins. A vegades m'he preguntat si hi ha algú realment que sigui d'aquesta ciutat. Diumenge 16 d'abril del 2000, mitja hora per fer aquesta cançó, corre cuita i corrents perquè me'n vaig a la ciutat plena de gent. Cada divendres èxode total, cada ovella al seu corral. Tornem al poble on hem nascut, oi tenir una casa que us heu comprat. Es formen cues a la comarcal, els ceramistes s'estan fent rics. Aquest és un poble ben avorrit, però m'agrada, a vegades pot ser divertit. Allà la gent surt al carrer per prendre el sol, si està molt bé. Et troba gent família, les amistats. Avui m'entorno a la Bisbal, tant se'ns en fot quedar bé com amb clau i pan. són lliures cap als poderosos, són fulles cares com l'aire, naus que juguen amb la sort. I ara he vist la covardia que em va fer viure morint, i ara he anat obrint la vida pel camí del laberint. Crec que la gent que són lliures cap als poderosos, són fulles cares com l'aire, naus que juguen amb la sort. Directe impressionant i una veu, com sempre, del Lleó de Gal·les, era Tom Jones amb Breaking Up As It's Hard To Do. Ens acomiadem? És un segment més de Musicòpolis que passa, però la música sempre queda i les bones vibracions de ràdio sempre estan al teu costat. Com aquest tema de Jay Wink amb la companyia de Major Melon i el seu Heartbreaker, trencador de cors. Esperem que no sigui el teu.